برين وسابوري هاوري من بوري دوري ساد برين وسابوري هاوري من بوري دوري داقاما وبيرا جان داجين خوشتي رجيان داقاما وبيرا جان داجين خوشتي بیانی باش بیانی باش برس مارسنای پیام لسی روی داوا وتم خاتون لوانی ات زین لگل سر کرده بید ای تو خوالو خود آماده بکه با زیابون روام بم بیانی عب دنگت نگت سه درستت کردیا وتو چیه؟ سیر که اگر لو چیایا بپرین و دگین شاروزکی تار المیل جین تو بو او سفرت کردوا که بدوای براکت داب گره بوی باشتر لیره و مالاوایی لیکتر بکین جین بو چی؟ بس تنها لبر او یمنی که کم لخیزانی بوکستون ها؟ نخیر لبر او نیا اگر لیادن ما بی من پیشتر مبستی گشتکی خومانم بطو گوتوا من دبیش لینا جیجیر بدوز موا پیش اوی دست کسی اشتر بکوید دلنیام کلیم تیده گید هرچند دوادر دکوید که زور درنگا استکاتی اویا او خلکانی که کنترولی ام امیر فرینیان کردوا دست بسر یام کمو لگل یام بجنگم استاد ببزانید که اوانا چنده ترسناکن بلام من زور نگرانی توم لو کاتی لگل ایمه بوید همیشه هستم بو مترسیانه کردوا که بسر تو دا هاتوا اما چونه بوچین؟ بو اوی رازگوبم لگلت جورد بوگستون که برای تویا دستی هیلی دروس کردنی ام امیر فرینا من وا بیردکم اوا لوانه توش به همان شیو بیر بکی توا هر دبی بگم انزام راستی کن من دل نیام جور زیندوها بلام لوانه او استال جیان دا نما بید او اشتیکه که ایمش هشتا نایزانی هر بو ایمه دبی راستی کن روم کهی نوا پیم باشه بچی بو تارن میل هر وحا و دلنیا ببزانت زورد بوکستون نجراو یا نا تکای خود بدوائی داب گره زور قرسلم چیای بپر یوا بلام جین من دل نیام دتوانی اما بکیت تنها لم چیای ده پر نوا اگر لم چیای بپر موا راستی کن ده دوز موا برز برسک تیگیشتم که هر چونک بیده ببرون بود تاری میل تیگیشتم کاری چی باشت کرد هیچم نکردوا اما چیا؟ بیرم کرده و که اما با جین باشه او براست؟ او سر کرده جین، امشتا سر پیتا اوا من اوام درست کرده برا راست گلابی ماسی گرتن؟ او خاتون پیره مرد، او باش نیا؟ بلیم به او دا پاریزم، تا لجیم مابم ساد بیرن، سابوری لیره دا بله برز برساک اوانی تر جابی نوا ها؟ همش دبیت باشترین دیاری مالاوایی هم سیانه من به دیاری با تو مانگی تو یوادارم آگهتان لخوبه ایوش آگهتان لخوتان به بدل نیایو واده کن جین جین چاوری ایم بکل تارلی میل بدل نیایو ولیو داد بین موا بس در کوتویی یک تیر داد بینی نوا بله ساد بیارن بله که آگه داری خودم بی سابوری بومن یا بزی بلا من لگل یا دبیم هر لبر اویا کنی گرانم یه چی دوید تکایا آگه داری خود با ها یه هر وحاتوش استا برون بله باشا امش بابروی وادیارا من با دو گروه لوانه برون با ترلیمل با تواوی و کبرست هاری پیوتم با هر شوه یک لحیلی ام کسل گورستان نزیگ ببیتوا هیز بیروکه یکم نیا نازانم چی رو داد خریک نخوش دبیت مارسینای تول رروی او کشتی که دفره دلنیای بله گورم من دلنیام هیوا دارم گوری اوی لیبیت چی؟ بیرم لجین دا کردوا مارسینای شده چی باش دا بی اگر گوری زور بوکستان تار المیل بیت گورم منیش به همه شیو بیردکم وا به هر زور بی ایمه دا بی امرو ام کاره انتان بده بله جن امرو بشویه چی نامو زور جواره هلا خاتون پیم بله تو حالت باشا بله زور باشا تو آیا با باشترین هنگاو به هایشی همو تن باشه بیویت من بنده پچو هیا من دو بله بودم نیایی و من زور باشا یه قصه گوله دبی امرو امریکای تواو بکن باشه دی با پلب کن تگهیشتن پیره بیر که تگریره تی پر بوین دگهینه تر من باله بیگو من ای اما باش نیا هوا که زون نخوشا باله یک زیاده بینوا لو آنیه استاله سیاکه پریب نو گورم اما باشا you براستی جین زور نامو داده که ون پیوسته شوینه که بدون زینه و با اوی پشو بداد خاتون پیم و به مندو بوی با پشوی گرگی نه خیر من مندو نیم چی رویدا دبه بردوام بم زور نزیگ بویم و لبینینی براکم بلام خاتون جین من دزارم هستت سونا بلام اگر تو نخوش بخوید اما هیچ من پی نخرین تکا بوستا جین جی خاتون نتوانی برگ بگیرید چون که زور نزیگ گوله برا کهی به هر حال لیره و زور باش دبی خومن آماده بکهی برز مرسک و برز مرسی نای زور چاکیان لگل ایما کرد بویا نبی ارمتی اوان بفی روب دین براستی برا کهی جین زور ببختا خیزانه چی وها باشه هیا هر دم بشونی داده گرین هر تن اگر دوریش بن صبوری تاری میل دوباره گرم و بویره همو تن تیگهشتن وانیا دبه وانیا لیه بکن بس نداره و شار بس سرچاو بخیر ابروین بگرن من پیر میر دکم گرتوا بیانی لگل کاروانی یکم نم شهر برونه داروا سبوری اگر او کار نکن کپیتان دلیم او پیر میر دکتا کشیم ساد برن نی استابرون تارکا اگر نم شهر چونه داروا او پیر میر دکتان بوده گرن موا بلام جانی ساد بیرم لما ترسی دایا ام کرا جلانه چی بود؟ نزانم اماشتی چی زور نبویا بلام بوتی دیانوی ایمه در بکن هیت بیروکه یکم نیا بلام دلیم اما با هوی منویا جین دارم دستم دا شو بود اگر ریمه و باشا برو خواد نگم لیره و برو جوی دریجه که لشورشی بار بازی بیالا من داواکاری ایمیان زیبزه کرد دبید همون من دالک آوا گویر آل بید من حاطر ساد نگو آوان بستا وازن میسته هموش دیگ باشا هیچ نازانم تو چی گفت؟ اگر اوان با پیلان خلام زن ساد بیرن دکشن تو دتواری پی بلی کل شو به دویده بگرین خیراکن کد بفرو مدن گورم نملا ایوا چی دبی اگر نه لیرانیا ها دوزی ماما خورم آن توانه پیره میده که رزگار بکن تو باسی چی دکی؟ خوابوی استاره چوند؟ گورم نازانم گورستانه که بمشکنن بیرم چون که پیتی بلایم بازو ترینکات امسیه کسان بود از جیر بکا دی باب روی بوچوی گورم بو گورستانه که خیره که 開けるわ。 آسیا جی نه نه تو هم سری بکن خیلیا در هت تو کاری بکوا او خاتون جورج براکم